سرگزشت ابن تیمیہ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو مطالعہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے مقالہ نمبر 1 کا کچھ حصہ مطالعہ کیا. اب آگے سماعت فرمائیں، جس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ ان علماء کرام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے ابن تیمیہ کے رد میں کافی کوششیں کی، اور ان کے کوششوں کی وجہ سے لوگ جو ہے ابن تیمیہ کے فتنے اور اس کے عقائد باطلہ سے روشناس ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی. تو علماء وقت کی مسائی جمیلہ جو ہے اس کے متعلق تذکرہ ہے، چنانچہ سماعت فرمائیں. ابن تیمیہ کے فتنہ کو فروع کرنے میں علماء و حاکم وقت نے جو حصہ لیا، اس کی کیفیت اوپر مذکور ہو چکی ہے. وہ علماء جو پہلے ابن تیمیہ کے مداح تھے، اس کے ساتھ برے عقائد کے سبب سے یکے بعد دیگرے اس کے مخالف بن گئے. جن علماء نے خصوصیت سے اس کا اس کار خیر میں شرکت فرمائی، ان کا حال ذیل میں بطریقے اختصار درج کیا جاتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلے شیخ صفی الدین ہندی اموی، جن کی پیدائش 666 ہجری اور وفات 715 ہجری ہے. آپ اشعری المذہب مشہور متکلم تھے. ابن تیمیہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ ہی کا مناظرہ ہوا تھا، جس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی ہے. نمبر 2، علامہ کمال الدین الزملکانی، ان کی پیدائش شوال 667 ہجری اور وفات ان کی 16 رمضان 727 ہجری ہے. آپ قاضی القضاء تھے، قاضی القضاء علامہ کمال الدین، اور مشہور مناظر تھے. آپ پہلے ابن تیمیہ کے مداح تھے، عقیدہ حنبلیہ کے سبب سے مخالف بن گئے. آپ نے ابن تیمیہ سے مناظرہ کیا اور 2 رسالے اس کے رد میں لکھے، ایک مسئلہ طلاق میں، دوسرا مسئلہ زیارت میں، فوات الوفیات. نمبر 3، شیخ ابو حیان نحوی، ان کی پیدائش جو ہے وہ شوال 654 ہجری اور وفات 28 صفر 745 ہجری. آپ پہلے ابن تیمیہ کے مداح تھے، کتاب العرش دیکھ کر اس ایسے مخالف بن گئے کہ مرتے دم تک اسے برا بھلا کہتے رہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا. نمبر 4 ہے شیخ برہان الدین ابن الفرقاح، پیدائش ان کی 660 ہجری اور وفات جمادی الاول 729 ہجری. آپ شام میں مشہور فقیہ تھے، پہلے ابن تیمیہ کی مدح کیا کرتے تھے، پھر اس کے برے عقائد کے سبب سے مخالف ہو گئے. جب ابن تیمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کو معصیت بتایا، تو شامیوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں استفتاء کیا، سوال کیا. اس پر آپ نے جواب میں تقریباً 40 سطریں لکھ کر تکفیر کا فتویٰ دیا، اور شہاب بن جوہل نے آپ سے اتفاق کیا. اور تکمل الرد للکوثری، مگر مصر کے مذاہب اربعہ کے قضاۃ القضاء بدر بن جماعہ شافعی، محمد بن الجریری انصاری حنفی، محمد بن ابی بکر مالکی، احمد بن عمر مقدسی حنبلی نے تکفیر میں موافقت نہ کی، اور ابن تیمیہ کو 766 ہجری میں جیل میں بھیج دیا گیا. نمبر 5 پر حافظ صلاح الدین علائی، جن کی پیدائش ہے 694 ہجری اور ان کی وفات 761 ہجری. آپ فقیہ اور متکلم، ادیب اور اشعری المذہب صحیح العقیدہ سنی تھے. حنابلہ کے ساتھ اکثر آپ کو خصوصیت رہتی. آپ نے مسئلہ زیارت میں ابن تیمیہ کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے. ابن تیمیہ کے حال سے خوب واقف تھے. عقائد و فروع میں ابن تیمیہ کے شواذ کی تفصیل آپ کی روایت سے پہلے نقل ہو چکی ہے. 6 نمبر پہ جو کبار علماء میں سے ہیں، وہ شیخ علاء الدین قونوی ہیں. پیدائش جن کی ہے 727 ہجری اور 62 سال عمر انہوں نے پائی. آپ علوم و تفسیر و حدیث اور فقہ اور تصوف و کلام وغیرہ کے جامع تھے. آپ نے تصوف میں کتاب و تعارف کی شرح لکھی ہے، اس میں مسئلہ حیات الانبیاء میں ابن تیمیہ کی خوب خبر لی ہے. نمبر 7 پہ علامہ صدر الدین بن المرجل، جن کی پیدائش ہے 665 ہجری اور وفات 761 ہجری. آپ زکا و حافظہ میں عجوبہ روزگار تھے اور فصیح مناظر تھے. شام میں ابن الوکیل کر کے مشہور تھے. ابن تیمیہ کے ساتھ آپ نے کئی مناظرے کیے، اس لیے تیمیوں نے عذر تعصب بعد ایسی باتیں آپ سے منسوب کر دیں جن سے آپ بری تھے. طبقات تاج السبقی حوالہ ہے یہ اس بات کا. اور نمبر 8 پہ شیخ شہاب الدین کلابی حلبی، آپ نے مسئلہ جہت میں ابن تیمیہ کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہم شائع کر رہے ہیں. اور نمبر 9 پہ ہیں حافظ شیخ الاسلام تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی السبکی، جن کی پیدائش ہے 683 ہجری اور وفات ہے ان کی 756 ہجری۔ آپ جو ہیں وہ جامع العلوم تھے۔ ابن تیمیہ کے رد میں آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جس میں سے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا نام شن الغارہ بھی ہے، شن الغارہ یا شن الغارہ بھی ہے۔ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ نفس زیارت بھی غیر مشروع ہے، اس کی تردید میں یہ رسالہ لکھا گیا جو مقبول عام ہے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن عبد الحادی نے اپنے استاد کی حمایت میں اسعاد المنکی لکھا، جس کی تردید میں المبرد المبکی فی رد الصارم المنکی اور نصرت الامام السبکی لکھے گئے۔ فاضل اللقنوی نے السعی المشکور میں صارم کے کئی مقامات کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے نفس زیارت قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی غیر مشروع بتایا ہے، جس طرح کہ صارم کے مکالمہ سے ظاہر ہے۔ نمبر دو ہے الدرۃ المزیہ، نمبر تین ہے نقد الاجتماع، نمبر چار ہے النظر المحقق، اور نمبر پانچ ہے الاعتبار ببقاء الجنت والنار۔ ان چاروں رسالوں کا یہ مجموعہ یکجا مطبوع ہے۔ الاعتبار میں ابن تیمیہ کے اس قول کی تردید ہے کہ عذاب جہنم منقطع ہو جائے گا کیونکہ آتش دوزخ فنا ہو جائے گی۔ چھٹا ہے کتاب التحقیق فی مسئلۃ التعلیق، اور ساتواں ہے رفع الشقاق فی مسئلۃ الطلاق، دیکھو طبقات الشافعیہ لتاج السبکی۔ نمبر آٹھ، ابن تیمیہ نے ابن معرجلی رافضی وفات 766 ہجری کی کتاب الاستقامت فی اثبات الامامہ کا جواب منہاج السنۃ النبویہ لکھا، جس کی نسبت امام تقی الدین سبکی یوں فرماتے ہیں، محاصل ان اشعار کا یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے طبقات الاتاج میں جو اشعار ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے منہاج میں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، چنانچہ وہ عالم کے قدم نوعی کا قائل ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کا رد لکھتا۔ علامہ تقی الدین سبکی نے ابن قیم کے رسالہ نونیہ کا بھی رد لکھا ہے، جس کا نام السیف الثقیل فی رد علی ابن الرفیل ہے۔ یہ نونیہ بہت بڑا رسالہ ہے جس میں تقریباً 6000 ابیات ہیں۔ شیخ محمد ظاہر کوثری نے اس رد کا تکملہ لکھا ہے، تکملہ یا تکملہ لکھا ہے، جو رد کے ساتھ مطبوع ہے۔ نمبر دس پر جو عالم دین ہیں، جو امام ہیں جنہوں نے رد کیا ابن تیمیہ کا، وہ ہیں قاضی القضہ المالکیہ تقی الدین ابو عبداللہ محمد اخنائی، بے بھی علامہ تقی الدین سبقی کی طرف مسئلہ زیارت میں ابن تیمیہ کے رد میں المقالۃ المرضیہ لکھا ہے، اور نمبر گیارہ میں ہیں، گیارہ نمبر پر ہیں قاضی شمس الدین ابو العباس سروجی، پیدائش ان کی 637 ہجری و وفات 710 ہجری یا 719 ہجری۔ آپ نے ادب و صحت ذہن کے ساتھ ابن تیمیہ کا رد لکھا ہے، اور ابن تیمیہ نے اس رد کا رد لکھا ہے۔ اور نمبر 12 پہ تاج الدین ابو الفضل اسکندر رانی الشاذلی، ان کی وفات 709 ہجری ہے۔ آپ نے ابن تیمیہ کی تردید میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 13 میں علامہ جمال الدین ابن جملہ شافعی، ان کی پیدائش 686 ہجری اور وفات 738 ہجری۔ اب بڑے مناظر تھے ابن تیمیہ، اور تیمیوں اور بدعتیوں کو خوب خبر لیا کرتے تھے۔ اور نمبر 14 پر ہے علامہ شمس الدین ذہبی، پیدائش ان کی ہے 673 ہجری اور وفات ہے ان کی 784 ہجری۔ پہلے آپ ابن تیمیہ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے مخالفین کو لکھا کرتے کہ ابن تیمیہ کے ساتھ اپنے لہجہ کو نرم کر دیں، چنانچہ بقول ابن رجب آپ نے تقی الدین سبکی کو بھی ایسا ہی لکھا تھا، مگر جب دیکھا کہ عقائد میں شواذ کے سبب سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں تو اس کے لیے بطور نصیحت ایک رسالہ لکھا، جو دار الکتب المصریہ میں بخط تقی ابن قاضی شہبہ محفوظ ہے۔ علامہ قوسری نے اسے تکملۃ الرد میں بصورت زنک و غرافیہ شائع کیا ہے۔ نظر بر اختصار ہم ذیل میں اس کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ رسالہ ہے جسے لکھ کر بھیجا شیخ شمس الدین ابو عبداللہ ذہبی نے شیخ تقی الدین ابن تیمیہ کی طرف، میں قاضی تقی الدین ابن شہبہ نے اسے لکھا، قاضی القضاء برہان الدین بن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ کے خط سے، اور اس نے لکھا شیخ حافظ ابو سعید ابن علائی کے خط سے، اور اس نے لکھا اس کے بھیجنے والے شیخ شمس الدین کے خط سے، الحمدللہ اے میرے پروردگار مجھ گناہ گار پر رحم کرو اور میری لغزش معاف کرو اور میرے ایمان کو بچا، و اختراہو میرے غم کی کمی پر افسوس سنت پر اور اہل سنت کے چلا جانے پر، و شوقاہو کہاں ہیں مومن بھائی جو رونے میں میرا ساتھ دیں، لوگوں کے گم ہونے پر جو علم کے چراغ اور پرہیزگار اور نیک اعمال کے خزانے تھے، افسوس حلال درہم اور ہمدم بھائی نہیں ملتا، بشارت و فرحت ہے اس کے لیے جس کو اپنا ہی عیب لوگوں کے عیب کے دیکھنے سے روکتا ہے، اور ہلاکت و نقصان ہے اس کے لیے جس کو لوگوں کے عیب اپنے عیب کے دیکھنے سے روکتے ہیں، تو کب تک اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھے گا، تو کب تک اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھے گا اور اپنی آنکھ میں شہتیر کو فراموش کر دے گا، تو کب تک اپنے نفس اور اپنے خطبات و عبارات کی مدح کرتا رہے گا اور عالموں کی مذمت اور لوگوں کے عیب جوئی کرتا رہے گا، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اپنے مردوں کو بجز نیکی کے یاد نہ کرو کیونکہ انہوں نے پا لیا جو پہلے کیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو اپنی ذاتی مدد کے لیے مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ خرابی تو ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اسلام کی بو نہیں سونگی اور جنہوں نے نہ پہچانا وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی جہاد، ہاں اللہ کی قسم انہوں نے خیر کثیر کو پہچانا جس پر اگر بندہ عمل کرے تو بے شک وہ کامیاب ہے، اور نہ پہچاننا بہت کچھ جو ان کے لیے ضروری نہیں، مرد کے حسن اسلام کی علامت سے اس کا ترک کر دینا ہے جو اس کے لیے ضروری نہیں بلکہ فضول اور بے فائدہ ہے، اے مرد تجھے خدا کی قسم ہم سے باز رہ کیونکہ تو بڑا حجت گو علیم اللسان ہے، تو چین نہیں لیتا اور نہ سوتا ہے، تم اپنے تئیں غلطات سے بچاؤ، تیرے نبی پاک علیہ وسلم نے مسائل کو پسند نہ فرمایا اور اسے معیوب بتایا اور کثرت سوال سے منع فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا مجھے امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ منافق علیم اللسان کا شر ہے، کثرت کلام جو لغزشوں سے خالی ہو دل کو سخت کر دیتی ہے جبکہ حلال اور حرام میں ہو، بس وہ کیسی ہوگی جبکہ عبارات یونسیہ اور فلاسفہ اور ان کفریات میں ہو جو دلوں کو اندھا کر دیتی ہے، خدا کی قسم ہم مدحکہ بن گئے ہیں، تو کب تک دقیق کفریات فلسفیہ نکالتا رہے گا تاکہ ہم ان کو اپنی عقلوں سے رد کرتے رہیں، اے مرد تو فلاسفہ اور ان کی تصانیف کے زہروں کو بارہا نگل چکا ہے اور زہروں کی کثرت استعمال سے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اور بخدا وہ بدن میں سرعیت کر جاتی ہے، و شوقاہو وہ مجلس جس میں تلاوت تدبر کے ساتھ، خشیت تذکر کے ساتھ اور خاموشی تفکر کے ساتھ ہو، وہ مجلس جس میں نیکیوں کا ذکر کیا جائے کیونکہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، ہاں صالحین کو حکارت اور لعنت کے ساتھ ذکر کرنے کے وقت حجاج کی تلوار اور ابن حزم کی زبان دو بھائی تھے تو ان دونوں کے ساتھ رشتہ برادری قائم کر لیا ہے، اللہ کی قسم ہم نے بدعت خمیس و عقل حبوب کا ذکر چھوڑ دیا اور انہوں نے ان بدعتوں کے ذکر میں کوشش کی جن کو ہم گمراہی کی بنیاد سمجھتے تھے، اور اب وہ خالص سنت اور بنیاد توحید بن گئی، جو ان بدعتوں کو نہ پہچانے وہ کافر گمراہ ہوا اور جو تکفیر نہ کرے وہ فرعون سے بڑا کافر ہوا، تو نصارہ کو ہماری مثل بتاتا ہے، اللہ کی قسم دلوں میں شکوک ہیں، اگر شہادتین کے ساتھ تیرا ایمان سلامت رہ گیا تو سعید ہے، اے نا امیدی اس کی جس نے تیری پیروی کی، کیونکہ اس نے زندقہ و انحلال پیش آئے گا، خصوصاً جبکہ وہ قلیل العلم و دین باطلی شہوانی ہو، لیکن وہ تجھے فائدہ دے گا اور تیرے سامنے ہاتھ اور زبان سے کوشش کرے گا اور باطن میں اپنے حال و قلب میں تیرا دشمن ہوگا، تیرے تابعین کا بڑا حصہ قید مربوط سبق عقل یا عامی کذاب یا کن ذہن یا بیگانہ ترشرو بڑے مکر والے یا ہلاک ہونے والے صالح بے سمجھ ہیں، اگر تو میری تصدیق نہیں کرتا تو ان کی پڑتال کر لے اور ان کو عدل کے ترازو میں تول، اے مسلم تیری شہوت کا گدھا تیرے نفس کی مدہ کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے، تو کب تک اس کے ساتھ دوستی اور نیکوکاروں کے ساتھ دشمنی رکھے گا، تو کب تک اس کے ساتھ دوستی رکھے گا اور نیکوں کو حقیر سمجھے گا، تو کب تک اس کو بڑا اور بندگان خدا کو چھوٹا بتائے گا، تو کب تک اس کے ساتھ دوستی اور زاہدوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا، تو کب تک اپنے کلام کی اس طرح مدح کرے گا کہ بخدا صحیحین کی حدیثوں کی بھی ایسی مدح نہ کرے گا؟ کاش صحیحین کی حدیثیں تجھ سے بچ جائیں، تو ہر وقت ان پر تضعیف و بطلان یا تاویل و انکار سے حملہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تیرے واسطے وقت نہیں آیا کہ تو باز آ جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر لے اور رجوع کر لے؟ دیکھ، تو عمر میں 70 کے عشر میں ہے اور دنیا سے تیری رحلت قریب ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے یاد نہیں کہ تو موت کو یاد رکھتا ہو، بلکہ تو اس شخص کو حقیر سمجھتا ہے جو موت کا ذکر کرے۔ میں گمان نہیں کرتا تو میری بات کی طرف توجہ کرے گا اور میری نصیحت کی طرف کان لگائے گا، بلکہ تیرا قصہ تو یہ ہوگا کہ تو اس ورقہ کی تردید کئی جلدوں میں کرے اور میرے واسطے لواحق کے کلام کو قطع کر دے اور بدلہ لیتا رہے، یہاں تک کہ میں کہہ دوں وہ بے شک خاموش ہو گیا۔ اور جب میرے نزدیک تیرا یہ حال ہے، حالانکہ میں شفیق اور محب اور دوستی رکھنے والا ہوں، بس تیرے دشمنوں کے نزدیک تیرا حال کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم، تیرے دشمنوں میں صالحین اور عقل مند فضلاء ہیں، جیسا کہ تیرے دوستوں میں بدکار، جھوٹے، جاہل، دلیر اور کن ذہن اور کن نظر لوگ ہیں۔ میں تیری طرف سے راضی ہوں کہ تو مجھے اعلانیہ برا بھلا کہے اور در پردہ میرے قول سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو میری طرف عیبوں کا ہدیہ بھیجے، کہ میرے عیب بہت اور میرے گناہ بکثرت ہیں۔ مجھ پر افسوس ہے اگر توبہ نہ کروں۔ اے میری رسوائی، خدایا علام الغیوب کی طرف سے میری دوا اللہ کی معافی اور اس کی مسامحت کو توفیق و ہدایت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے سوء عقیدہ کے سبب سے جمہور علماء وقت اس کے مخالف بن گئے تھے، باقی عقل قلیل جو تھے ان کا وصف علامہ ذہبی نے بیان کر دیا، بس ان کا قول ساقط عن الاعتبار ہے۔ امام تقی الدین الحسنی اپنی کتاب دفع شبہہ میں لکھتے ہیں کہ ابن کثیر اور شمس ابن عبد الحادی اور صلاح قطبی کا قول ابن تیمیہ کے بارے میں قابل اعتماد نہیں، کیونکہ وہ نو عمر تھے جو اس کی صحبت میں بیٹھ کر بگڑ گئے۔ شیخ ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 86 میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوار کیا اور گمراہ کیا اور اندھا اور بہرا کر دیا اور ذلیل کر دیا۔ اس بات کی تصریح کی ہے ان اماموں نے جنہوں نے اس کے احوال کا فساد بیان کیا ہے اور اس کے اقوال کی تکذیب کی ہے۔ جو یہ دیکھنا چاہے وہ امام مجتہد ابو الحسن سبکی، جن کی امامت اور جلالت پر اور مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے پر اتفاق ہے، اور ان کے بیٹے تاج سبکی اور امام عز بن جماعہ اور ان کے معاصرین وغیرہ ہم شافعیہ اور مالکیہ اور حنفیہ کے کلام کا مطالعہ کرے۔ اس کا اعتراض متاخرین صوفیہ پر منحصر نہیں، بلکہ اس نے حضرت عمر ابن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اکابر صحابہ پر اعتراض کیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ حاصل یہ کہ اس کے کلام کو وزن اور وقعت نہ دی جائے، بلکہ اسے زمین سخت اور درست پر پھینک دیا جائے، اور اس کی نسبت اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ مبتدع، گمراہ اور گمراہ کرنے والا جاہل غالی ہے۔ اللہ اپنے عدل سے اس کے ساتھ سلوک کرے اور ہم کو اس کے طریقے اور عقیدے اور فعل سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ حواشی جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے، بلکہ حواشی کافی مشکل ہو جائیں گے، دوسرا مقالہ جو ہے وہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ یہاں پہ جو ہے اس کا پہلا مقالہ جو کتاب ہے سرگشت ابن تیمیہ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے پہلے مقالہ جو ہے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا مقالہ شروع ہوگا جہاں پہ مسئلہ جہت کا بیان شروع ہوگا، تو بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اگر ریکارڈنگ میں یا مطالعے کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور معافی کا خواستگار ہوں، اور تمام بھائی اس کو میری خطا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔